Yeah, it's me, AK Bhanu with Vipin Kurkar. सुन मेरी बात को तू जरा ध्यान से, देखा तुझको तो गया मैं तो जान से, बनू तेरा बॉयफ्रेंड कहता हूँ शान से, फिर बोले तेरा कौन देख मेरी जान से, फिर बोले तेरा कौन देख मेरी जान से। सुन मेरी बात को तू जरा ध्यान से, देखा तुझको तो गया मैं तो जान से, अब मेरी बात को बेबी मान ले, मैं हूँ तेरा लवर मुझको पहचान ले, मैं हूँ तेरा लवर मुझको पहचान ले। जो दाना तू ना बचे जान ले, I tell you girl तू ना बचे जान ले, होके रहता है यार जो तेरा ठान ले, मैं ना मरूं बात फेक तू ये मान ले, मैं ना मरूं बात फेक तू ये मान ले, फेक तू ये मान ले। मैं हूँ तेरा लवर मुझको पहचान ले। मैं हूँ तेरा लवर मुझको पहचान ले। So, चले या तो फिर डेट नहीं तो फिर फाइव स्टार, एक सीधी बात समझा दूं तुझको मैं यार, मेरे पास रोल ना ही कोई लंबी कार, बोल जिदी गर्ल ये है तेरा ऑफर, पीछे पछताएगी एक एक को खोकर, पीछे पछताएगी एक एक को खोकर, आज की है गलती तो कल पछताएगी, यही बात तुझको रोज तड़पाएगी, मुझे याद करके तू आंसू बहाएगी, यार हो गई गलती मुझे माफ कर दो, बीती हुई बातों को दिल से साफ कर दो, फिर मैं क्या बोलूं मेरी भी मजबूरी, तेरे बिना चाहत मेरी है अधूरी, खोल के तू दूर बैठ जा सब भूल के, देखना फिर कैसे चलती है गाड़ी मेरी बिना कोई रूल के, बिना कोई रूल के। तुझे शॉपिंग कर रहा हूं, मॉल में ले जाऊं, चल मेरे साथ तुझे शहर में कराऊं, रब तुझसे बस दुआ एक चाहूं, ख्वाबों में उसके मैं आऊं, देख मैंने रख दी अपनी बात खोल कर, अब जल्दी सुना दे, अब जल्दी सुना दे, I love you बोल कर, अब जल्दी सुना दे, चल जल्दी सुना दे, जल्दी सुना दे, I love you बोल कर, I love you।